hatım var. Senin yol gidecek takatım mı var? Takatım var. Hal bilmez zalimler yar yar kırmış kolumu. Senin tutunacak dallarım var. Senin tutunacak dallarım. Yar bulamadım.